Komm da, ja komm hier, komm hier, Papa da, pass auf, ja komm hier, pass auf, ja komm hier, komm hier, komm hier, pass auf, ja wie ist er da, leid noch mal küschen da, komm hier, pass auf, pass, komm da, pass auf, Josefine, pass auf, komm hier, da bitte, ja komm hier, Papa da, komm hier, pass, komm hier, pass auf, komm hier, komm hier, hallo, hva det de driver med da? Nei, jeg bare prøver å sove. Du kan ikke ha hunden løs her, vet du. Kan ikke ha hunden løs her? Nei. Oh, det er båndtvang. Båndtvang? Ja, vet du det. Jeg har ikke noe bånd, ja. Ja, du kan få låne et bånd av meg. Jeg har et bånd her, ja. Oh, hva slags bånd det her? Det et bånd med David Clayton Thomas, som synger Hernando's Hideaway. I know a dark, secluded place. A place where no one knows your face. A glass of wine, a soft embrace. You're in Hernando's Hideaway. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets. Down at Hernando's Hideaway. At the Golden Finger Bowl or any place you go, you will meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free. Knapt nok tid til å minne om at vi tilbake med Gal Mix nummer 3 om en ukes tid. Knut, tar du piano, så tar jeg orkestret. Gal Mix.